Це був наказ. Ліда ступила крок до дівчини, Іветта опустилася в крісло, учепилася поглядом у двері Платонової кімнати. Що там? План був простий і ефективний. Так простимулювати Платонову активність, щоб надвечір син потроху збудився і вкотре заговорив про Раю. Іветта була впевнена, у присутності всієї сім'ї хутірська Джулієта не пручатиметься. Для того й покликала доньку з її дезінфікатором. А Платон утік. Як же я не врахувала, що Платон ніколи не спілкувався з живим чоловіком, крім Петра Григоровича, краялося серце. Стас і Платон, як два турки, сиділи на килимі і з відвертою цікавістю розглядали один одного. «На дурника не схожий», – думав Стас. «І на Ліду теж геть не схожий, наче й не брат із сестрою. Очі розумні. Ще красивішим став відтоді, як я його бачив. Змужнів. Босий. «А чому ти босий?» – запитав. «Щоби жити», – розважливо відповів Платон, і тим намалював на серці дезінфікатора великий червоний хрест Вселенського милосердя. Пручатися зайве. Стас і не намагався противитися несподіваному дивному хвилюванню. «А хіба не можна жити взутим?» «Не можна». «Фігня!» – Стас завівся. Тут не було повітря, і, як і 4 роки тому, він раптом відчув скажену задуху. «Якщо ти взуєшся, то вийдеш звідси. Хіба тобі не хочеться вийти на вулицю?» «Ні». «Чому?» «Ходити треба по землі, а на вулиці землі нема». «То й не біда. Зате ходити зручно». «Біда», – мовив Платон затято, – запитав. «А ти знаєш таке слово «вісон»?» Дезінфікатор згадав про Шнітке. Підозріливо насупився. «Композитор?» «Вісон», літера «В». «Вісон» – дуже коштовна біла чи пурпурна матерія, була в широкому вжитку в Древньому Римі та Древній Греції. «Круто! А ти... А чому ти не приходив раніше?» «Справи», – знітився, – перевів стрілки. «А он там дівчина?» «Рая». «Рая? А вже ж! Ми одружилися». «Коли?» «Вночі». «Але це таємниця. Мама наполягає, щоб я став на коліно, мав квіти й обручку. Я думаю, це зайве, але мама...» «Мама?» «Ох, Стасові та мама у печінках. А до чого тут твоя мама? Ти доросла людина, сам повинен вирішувати. Ти дівчину хоч любиш?» Платон задумливо кивнув. «Я її відчуваю». «Та ні, чекай, то дурня. Любов, любов – ідея», – перебив Платон. «Любов існує незалежно від людей. Люди, вони воюють, аби тільки захопити цей трофей – любов. А на війні – справедливості нема, доброї волі нема, тільки кров. Поки хоробрий своїм життям торує шлях, підлота головний трофей уже за пазуху кладе. А хоробрий усіх переміг, до скарбниці дорвався, дивиться. А трофеї всі такі дрібні та негідні. А що ж же треба взяти? Не дарма ж воював. Не з порожніми ж руками з битви повертатися. Любов – трофей битви. Годі шукати гармонію. Краще відчувати того, хто тобі потрібен. Філософія, пробурмотів Стас безпорадно. Так. Найголовніше філософське питання в тому, хто з двох у любові вважає себе трофеєм, а хто – завойовником. Часто ролі змінюються, як і оцінка самого трофею. Стас приголомшено дивився в глибокі сині очі, відчував тоне. Ну, наплію. Півжиття розбиратися. Мабуть, книжок не читався. Справжнього ж життя не знає. Звідки йому? А ти чим займаєшся, щоб відволіктися від незрозумілої теми? А ти? Запитав Платон. Хлорку продаю, усміхнувся дезінфікатор. А я три справи зробити мушу, а тоді помру. І собі всміхнувся хлопець. На Стаса подивився зі здивуванням. А ти вже три справи зробив? Стас відчув. Ще мить, і на очі навернуться несподівані дитячі сльози. Хмикнув, обійняв Платона. Я у процесі. Ти чуєш, Платоне? Ходімо зараз до нас у гості, ну? А хочеш, я тебе на руках понесу? Платон мить подумав, раптом упевнено кивнув. Уже підхопився, та двері рвучко відчинилися, і з порога сяяла Іветта. «Вечеря чекає, хлопчики!» «Добре», – сказав Платон і пішов до вітальні. Стас дивився йому вслід. «Яка слабкість! Яка приголомшлива, зрадлива, безпорадна слабкість у всьому тілі! Роззброїла і не встати з того килима! Це через задуху. Тут повітря. Повітря нема, тільки ідеї, що живуть незалежно від людей. Дідько, він нормальний. Нормальний і неймовірний, застрягла зла думка. Чому я не познайомився з ним раніше? Я би міг виколопати його з цього. «Станіславе, ми чекаємо тільки на вас!» – почув голос тещі. Поверх червоного хреста – чорна печатка. «Не лізь у чужі хащі!» «То тільки сторонньому оку хащі!» «Насправді – режим!» «Колючий дріт по периметру!» «Тобі – зась!» «Іду, Іветто Андріївно», – відповів надиво слухняно. Платон уже сидів за столом, дивився на Раю, ніби вперше побачив, усміхався. «Раю, ти мене відчувала?» – спитав раптом голосно. Дівчина знітилася, знизила плечима. Поруч виникла Іветта, поклала вузькі долоні на плечі жертви. План повертався у колію. «А Платоне, якщо ти весь цей час думав про нашу Раєчку і твоє рішення остаточне, то роби все шляхетно. Ти ж справжній мужчина!» Платон кивнув, рвучко встав, озирнувся, ніби шукав щось важливе. Наштовхнувся поглядом на ялинку. Замить відламав від неї густу колючу гілку зі скляним серцем. Гойдалося собі на гілці, горя не знало. «Раю?» Він ішов до дівчини так, ніби поряд нікого не було. Іветта зблідла. Нянька захрестилася. Стас насупився здивовано. Ліда стисла долоньки в кулачки. «Чудова вечеря, мамо! Усе прораховано!» Те дівча ще не зрозуміло, що він хворий. Бачить тільки сині очі. «Красивий! Ну чому ти такий красивий, Тохо?» Платон нікого не помічав. Босий у костюмі з метеликом на білій сорочині усміхається. Рая вчепилася руками в поділ сукні. Очі з орбіт. Платон опустився перед нею на одне коліно. Насупився. «Чи все так, як треба?» Усміхнувся і раптом став на обидва коліна. Простягнув Раї гілочку. «Будеш моєю дружиною», – схвильовано підказала Іветта. «Дружиною», – повторив Платон. «Будь мужньою, Раєчко!» Надто голосно, як для моменту, вигукнула Іветта. «Кажи тільки те, що на душі. Краще розбий Платонове серце, якщо ти не хочеш». Рая стала червона, як буряк. Мрії голову розхитують. Якби не руки красивої пані на плечах, улетіла би геть, бо серце у п'ятах. Бо тут люду того, і всі на раю витріщаються. Ну, хіба можна відмовити? Засміють. А їй би з Платоном удвох залишитися, як тої ночі, щоб нікого поруч, щоб вони тільки вдвох. «Будеш моєю дружиною?» – повторив Платон. Рая задихнулася. Імпульсивно кивнула, ніби спізнитися боялася. Стрільнула оченятами, витріщаються ще. А як не зрозуміють, що погодилася? А як оце б Вітка бачила? Чи ще хтось із хутора? Наштовхнулася поглядом на неприкаяні Лідині очі. Вони кричали: «Геть, геть!» «Буду», – прошепотіла вперто. Перелякалася, замовкла. Голову до плеча. «Хоч убити її просто тут. Нікому свій трофей не віддасть». Платон розсміявся, ухопив Раю за зап'ясток із золотою любов'ю і був би потяг до своєї кімнати, та Іветта за мить усадила всіх за стіл. Усе говорила, говорила, яке щастя, який неймовірний початок нового року. Наша Лідочка має люблячого чоловіка, тепер і в Платона буде любляча дружина. Ми не зволікатимемо, завтра ж молодята подадуть заяву, за тиждень влаштуємо весілля. Як тобі такий план, Платоне? А тобі, Раєчко? Рая опустила голову і прошепотіла: «У мене паспорта немає». Іветту і Вселенський потоп не зупинив би. Ніби гарячої крові обпилася, фонтанувала енергією, лякала нею полохливу няньку, приголомшувала дівчину, вела Платона. Аж помолодшала. На Різдво Рая стала громадянкою України з документальним підтвердженням. На Старий Новий рік запланували весілля. Клопоту повні відра. Рая й словом із Платоном перекинутися не встигала. Лікарні, паспортний стіл, стилісти, весільні салони. Вони з Іветтою поверталися додому увечері. Платон уже чатував біля дверей. «Я відчував тебе», – усміхався Раї, хапав її за руку. «Ходімо, ходімо». Іветта чіплялася дівчині в другу руку, пояснювала синові: спочатку ліки, потім вечеря. Хоч посидіти за столом, якщо їсти не хочеться, бо так набігалися за день, ноги гудуть. Платон слухав, кивав. а на третій день повідомив матері новим, до того нечуваним тоном. «Хай пігулки дає мені Рая». «Добре, синку», – здалася Івета. Подумала, що так навіть краще. Хай жертва звикає до режиму. Розкладала пігулки в окремі пластянки, суворо пояснювала дівчині послідовність приймання ліків, попереджала питання, розставляла безжальні акценти. «Платон не хворий, Раєчко. Це вітаміни, необхідні йому для душевного спокою. Адже він так страждав відтоді, як побачив тебе. Зазнав такого стресу, так боявся, що ти відмовиш. Тепер йому треба поновити сили». Рая винувато кивала, брала пластянки, шкірою відчувала, красивій пані суперечити небезпечно. Вона її з хутора витягла, малих на ялинку відправила, рожеву кімнату подарувала і свого сина. Їй би ноги цілувати. Рая ніколи, ніколи не підведе красиву пані. «Усе зроблю», – заглядала Іветті в очі. Та варто було переступити поріг Платонової кімнати, усе зникало. Тут володарював він, Платон. Ішов до неї, кожен крок – ворожба. Рухи плавні, очі вологі. Обережно забирав із її рук пластянки, відставляв геть, сідав на килим, кликав її до себе. І коли суглоби тремтячих раяних колінок підгиналися від несподіваного щастя, Платон вів долонею по довгих косах і щовечора питав одне й те саме. «Ти мене ніколи не покинеш?» «Ні», – тремтіла. «Добре», – кивав зважено, обіймав за плечі, повертав до себе і розглядав як обновку в магазині, як диво, як кару, як трофей. «Чому ти мовчиш?» «Івета Андріївна наказала тобі пігулки випити», – бурмотіла винувато. «Та краще бичка нагодуємо», – запропонував одного разу. Рая плечима знизила. «Це що таке?» Платон упав на підлогу, а витяг з-під ліжка бичка скарбничку з діркою для монеток на рудому глиняному хребті. Зосереджено притис до живота – і одну за одною повкидав у бичка всі пігулки. Рая заніміла. Перелякано зиркнула у вікно, наче красива пані на мітлі містом летіла і так до вікна з надвору й прилипла. Платон засунув бичка під ліжко, ліг на спину, усміхнувся. «Це буде нашою таємницею. Добре, Раю?» «Тобі вже краще, Платоне?» Прошепотіла, і оце тільки тепер зрозуміла, що вперше наважилася назвати хлопця на ім'я. «Мені легко», – відповів незрозуміло. Назавтра Рая віддано дивилася Іветті у вічі, беручи пластянки з ліками, а вже за мить у Платоновій кімнаті сама вкидала їх у черево глиняного бичка. Так хотів він. Вищого закону не існувало. Третій день без пігулок збуджений, сумний Платон випередив Ангеліну, що клопоталася на кухні з тим весільним меню, сам відчинив двері матері та нареченій, ухопив Раю за руку і запитав: «Ти моя?» «Так», – прошепотіла перелякана Рая. Платон вирвав із її рук пакети з фатою, відкинув, аж до вітальні полетів, підхопив дівчину на руки і стрімголов побіг до своєї кімнати. На шум вибігла нянька, усе зрозуміла без слів, кинулася до хазяйки. «Івето Андріївно, зараз він її…» Іветта важко оперлася об стіну, прошепотіла. «А чого чекати?» «Та ви що?» «Я зараз побіжу якось відволікати його», – забідкалася нянька. «Іди на кухню, Ангеліночко», – прошепотіла Іветта. Пакети в передпокої, переступила через них, у шубі та чобітках пішла до вітальні. Опустилася у крісло трон, чіплялася поглядом у зачинені двері синової кімнати. Поруч тихо і безпорадно голосила нянька. «Ну хіба то по-людськи? Хіба ж то проститься?» «А скільки ж Платонові терпіти? Та дали б йому таких ліків, щоб хоч до весілля почекав. Перед дитиною ж сором. Що то за новий режим ви йому вигадали? То спав день і ніч, тепер геть іншим став. Ото все дивується і дивується. Думаю, що це через появу нових постатей у свідомості Платона. Раєчка, Лідочин-дезінфікатор – відразу два нових обличчя, бідний Платон. Дівча бідне! Дозвольте чимось грюкнути, щоб отямився. Воно ж наївне, мабуть, із переляку вже знепритомніло. Наївне? У сім'ях алкоголіків наївні не виживають. Ех, не знаєте ви межі. Помовч, Ангеліночко, прошепотіла Іветта. «Я повинна чути, що там відбувається». Рая знала, це станеться. Вона думала раніше, бо як мамка приводила додому нового кавалера, то на всі прелюдії йшло до 5 хвилин, аби вигнати малих із хати. У першу ж ніч у розкішній столичній квартирі, коли вона вирішила втекти та наштовхнулася посеред темної вітальні на Платона і мало не зомліла від шаленого щастя, вона знала, варто йому простягнути руку і розстебнути гудзик на новій ковтині, вона не пручатиметься, замре і дозволить. І мамка казала: «Ох, мужики дурні, оце переспиш із ним, а він твій». А Рая вже з тої ночі затялася. Нічого не хоче, аби лише Платон був її. Рая знала, але красива пані впевнено втокмачувала нові уявлення про життя, де мамчиних істин не відшукати. Усе по честі. Спочатку треба весілля відгуляти. Він чоловік, вона законна дружина, а вже потім довірилася, чекала і страшилася, слова вчила, у кіно бачила. Там жінка заходила до кімнати з високим ліжком, повільно скидала прозорий пенюар, пір'їнкою падала на простирадла, де супився міцний дядько, і шепотіла: «Навчи мене своєї любові, мій єдиний, бо своєї любові в мене не лишилося, я віддала її тобі до останньої краплі. Навчи мене своєї любові», – шепотіла у Платонове фото, на яке й досі молилася щоночі. Але того зимового вечора, за 2 дні до офіційного заміжжя, коли вони з Іветтою повернулися після чергових мандрів лікарнями, салонами і бутиками, слова застрягли в горлі, і вона лише встигла помітити, як округлилися очі красивої пані від несподіваного здивування, коли Платон підхопив її на руки і поніс до своєї кімнати. Вона спочатку не зрозуміла, тільки задихнулася від відчайдушної гордості. Ніхто її на руках ще не носив. А сусід дядько Микола не рахується, бо коли ото Рая з малими на кукурудзяному полі в багнюці застрягли, так дядько Микола брав їх на руки по черзі, матюкався зі смаком та виносив на дорогу. Вона спочатку навіть знітилася, що заважка для милого. Учепилася в його шию обома руками, застидалася. І тільки коли Платон забіг до своєї кімнати, метушливо поклав її на ліжко і кинувся підпирати двері важким дубовим стільцем, задеревеніла. «Пані мене вб'є!» – промайнуло. Та посеред кімнати стояв Платон. Дивився на Раю темними від збудження очима, стягував із себе одежину. «Я йому не сподобаюся. Я не можу сподобатися. Я нічого не вмію. Я боюся. Я все зіпсую. Я не знаю. Не знаю як». Спина колом. Де вже там на ліжку вигинатися? «Раю, а чому ти не роздягаєшся?» Раптом буденно спитав Платон. Рая зашарілася і потяглася до светрика. «От і все», – ридала душа. «Я пропала. Зараз він зрозуміє, що я не навчена, що дурна. Дурна й огидна», – стягала того светрика. Руки тремтіли, і на Платона не глянути. Голий стоїть, волосся на голові куйовдить, очей із неї не зводить. Платон раптом видихнув, хижо пригнувся і плигнув просто на дівчину. Ухопив за косу щосили, притиснув до ліжка. Рая зціпила долоньки у кулачки і поклялася собі подумки, що не закричить. Іветта так і пріла в шубі. Ніяк не могла відвести погляду від синової кімнати. «Тихо! Чому так тихо?» Глянула на годинник. «Ще хвилину. Ще тільки хвилину, і треба йти до них», – констатувала холодно. 20 хвилин позаду. Досить для першого разу. Якщо дівчина перелякалася, доведеться пояснити їй. Платон дуже високоморальний хлопець. Він мав перевірити, не займана чи ні. Міцний аргумент. Нам драних ляльок не треба. Ми достойні люди. Ангеліна сиділа на стільці поруч із хазяйкою, сльозу втирала. «Добре, що це сталося сьогодні», – прошепотіла Іветта. «І чим сьогодні краще, ніж завтра?» – гірко зітхнула нянька. «Ну, сьогодні тут немає Лідочки», – відповіла Іветта. «І не треба, щоб вона знала». Нянька зібралася була відказати хазяйці, що та дурне меле. Лідуся, може, і не дізнається, а від господа не сховатися. Та раптом із Платонової кімнати почувся відчайдушний Раїн крик. Ліда знала про пригоду вже наступного ранку. Ангеліна ледь дочекалася, поки дзвінок із клініки вижене Іветту з дому. Прислухалася до тиші у кімнатах Платона і Раї, ухопила слухавку, вихлюпнула професорській доньці. «Лідусю, все, пропала дитина. Учора ввечері Платосик її чпокнув, як ту ляльку гумову, майже у нас на очах. Як до кімнати добіг, сам Господь знає, а коли наївся, так покусав. До ранку плакала у своїй кімнаті. Я все чисто чула, тільки пожаліти не могла. Мати твоя біля неї чатувала». «Добре», – почула байдужий Лідин голос. «Як же добре!» – ошелешено. «Чи ти теж хвора, як ото твій брат? Рятувати дівча якось треба, а ти верзеш, прости господи!» «Добре», – повторила Ліда і поклала слухавку. «Дивні речі! Наїлася тих чудес новорічних, ніби розрослася зсередини дивним, незбагненним усесвітом. Так багато всього в душі колотилося, що й помічати перестала. День, ніч, сніг падає, дітлашня на подвір'ї фортецю зліпила. Зоряна після свят, як узяла відгули, так і досі не з'явилася в клініці. На контрактові баби з пиріжками за місце пересварилися –